أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. سورة روم يشتم سفارة آيات نمبر 52 سبق شروع کی. پرون دا آخری آیات مطلب لگ ناقص بات شیو اغوا ہو رہے تاس تماویل پدے کے مراد کافران دی انک لا تسمع الموتا تنشی اورولے دی موتا یعنی دی کافرانو تا چی پشان نمرو دی ذہن تاسو نستا سودار نشی چی جواندو کافرانو پیغمبر علیہ السلام بہت خبر اورولا اوریدل بس اول نشی اورولے سڑے چی اوکست خبر کئی اورولے چی وطا چی جواندی نو یاد ساتے دین نفی دی سما دی انتفا دا سما دی انتفا چی غطا پی پیدا ملوشی یو کس باندې خدای پاک مو د جباریت والی کته هغه ته ډیر وره هغه ته څه پیدا نه وجدای دا اوریدو نه مقصود هغه پیدا د چی ایمان نراړي چی ایمان نراړي نه اوریدل او نه اوریدل برابر متنش اورول اوریدل داسې چې پاغي باندې نتیجه دا مرتب شي چې ایمان راړي داسې تنش کولې داسې په طاقت کې نشته داسې اوریدل وته نشته کولې نور نفس اوریدل کول شي او چې کم اوریدل د سوچ ته چې دی پکې سوچو کی او دی قبول کی دا سی اورول ته نشي کولای نو دا غلطه کې دا مسلما کافران کلک دی په فل کفر باندې نو کفر نه دی پکار ورپسې نن دلایل بیانې لومبي آیت کې دلیل لې دا الله تعالی د توحید او د قدرت دلیل لې وګوره بیا هغه ذات چې تاسو یې پیدا کړی من ضعفین د کمزور والی نه لومبی کمزوري بیا د کمزورۍ نه وروسته تاسو ته طاقت درکړي د ځوانۍ طاقت ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا بیا د طاقت نه وروسته بوډاوالی کمزوري شي دی کې خو الله تعالی لومبنۍ کمزوري ذکر کړې ده بیا طاقت ذکر کړی دی او بیا د طاقت نه وروسته کمزوري ده طاقت ته بیا طاقت نه وروسته بیا کمزوري او بوډاوالی و گویا کہ اللہ تعالیٰ آزاد تھے کہ مختلف حالات کے تاثر اراڑے مختلف حالات و اشارہ تک انسان ان لاول اگر خار شکل کی ہوئی باران شکل کی ہوئی تو خار و باران د شکل نہ دے میو شکل تراش پر اس سے ہو کہ انسان موجود دے تو غنم و پدانہ کرے انسان اجزاء موجود دی د ملا پر اجزاء کے دے انسان اجزاء موجود دی پدے کی موجودی دیا داغه نه رو رو د خوراک شکل تراشي بیا رو رو د وینې شکل تراشي انسان بیا رو رو د نطفه شکل تراشي او د نطفه نه وروسته هغه بیا د علاقه شکل تراشي د وینې یو چکشي بیا مزعه شي د غوښې یو کوټې شي بیا رو رو واہ او اڈوکی پکی جوڑ شی آغا وخی پوٹین اڈوکی پکی جوڑ شی او واہ او تعالی اللہ ور واچی بیا پکی رو رو روح شی روح پکی واچو دی شی داغی سٹیپ نا اللہ تعالی بیا طفل کی قرآن کو تا طفل ویلے کی سم یخرجکم طفل عرب تا طفل ویلے ما شم دا پیو رولے بیا فطیم شی فطیم عربا کی چی دا پیو نا کٹ کلے شی او بیا دا اغی نرستو چی فطیم شی نو بیا وطا عرب بل نملی داغی نرستو سعیر وطوی ماشوم بیا سوبی شی بیا مراحق شی دوم رشی چی پا خبت بانی پا خواه خراب و پا خواه و بد بانی پا اشارو زن پویوی مراحق اگر دوی چی پا خواه و پا بد بانی پوی شی او دا مراحق نرستو شاب شی زوان و تاربوی او دا زوان نرستو بیا شیخ شی بودا او دا بودا نرستو بیا حرم انتهایی بودا او بیا شیح فانی چې بس هغه پناه طرفته وه نه روجې منې نیسي فدیه ورکوي روجې منې نیسي فدیه ورکوي هغه ته شیخ فانی وایي نو ګویا کې الله تعالی یو سو طاقتونه یو سو مرتبه خوده ټول ته پکې اشاره چې الله تاسو اړی راړی الله تعالی داسې قادر ذات یو خبر د آیات مطلب دا او دویمه خبره په دې آیات کې دا وره چې الله تعالی خپل دوه نومونه ذکر کړي العلیم القدیر دا آیات ساته د هر انسان د پاره به تور قانون او قاعده دي چې توا مرزه کې بیان نشم ویلو کسی نشم کولی د هر انسان د پاره مختلف صفات وي د کرنګ د الله ذات د پاره مختلف صفات دي علیم دے قدیر دے دا یو کم سل نمونہ چی دا اللہ صفتی نمونہ دی قرآن پاخر کی ہر ذا کے مناسب صفت ذکر کولی شیر آیات کی مسئلے سے رمخ کے مطابق ربط بھی لیکن انسان دا پارا مختلف صفتوں ہیں لار زوے اس دا اسرار ماما ہے دا پلار ہم دے چھے ملکی امان ماما خدا دے وہی نسبت غطا والے او دا زوے دے چھے غطا نسبتو کی نزوے دے او چھے خپل اکرام زوی تے نسبتو کی نبیا پلار دے او کرور تا سلیمان تا والی نسبتو کی نبیا رور وطا وی او کو خور ته نسبت کې هم وته روي مختلف نسبتونه دي ده خو چې کله رور وته نسبت کې نه وته چې رور وته خبره کوي نو ای زما رور اجي پلار به وته کول خدای دی وبغي وته به ای زما زویا او چې زوی وته خبره کوي نو دته وي ای زما پلار دک رنگ د اٹکل سر الله نه ذکر کړي آیات کې اخره کې چې کومه مسله ذکر کیږي داغه مطابق الله تعالی خپل او طاق صفات ذکر کړي د دې وجه نه آیات ده چې کم آیات کې کومه مسله ده او کم صفت پکې راغلی دی وظیفه تکې نو آیات کې چې کم شی دی هغه به الله تعالی درکړي د دې وجې چې کوم عاملینو کتابونه لیکلي د وظیفو مظیفو نو هغه دی تکتلي نو دې کې کم صفتونه روس راځي آیات ته یو علیم دی یو تقدیر یو علیم دی پوهه دی سټیپ بای سټیپ بوزي کم سټیپ کې سوره جوړول پکار دی سټیپ بای سټیپ انسان روان کړي پدې هم پوهه دی او دکرنګي قدیر دے اندازہ اندازے تک ہوئے اس روز تو یہ غٹے ہو چکے دمور گیڑا کی نوڑو کے اس کو لٹے کھولے سمر تکلیف پاؤ اندازے سر روان کرے اندازہ جی ازاؤ کے اندازہ رپوزے تو گورا اگر برابر وڑا پیدا کرے پی سمر گٹے پیدا کری اندازے سر نو اللہ تعالیٰ ادا کارون ہم کو مگورے علیم و قدیر ہم علم مطابق دا شی میرا روان کرے دے جہل مطابق نا تو سڑے اسے جوڑے یار پوئے گم پہنا کو جوڑو میں نخر کے تیار سروان سی کہ بیٹری سمے یا پوئے گی پہنا نو ویس وزے خیر کے اللہ تعالیٰ علیم ہم دے او قدیر اندازے سر تو دا خبرہ اغم یاد اساتے دے کہ دا اللہ تعالیٰ دا دو نمونہ ذکر دا دا دے آیات آ خلاصہ او بل دے کہ الفاظ دے یخلق ما یشاء اللہ چے سنگ او واڑی پیدا کی بل دا خبرہ میرے ساتھ سنگ چے ذات سٹیپ بائی سٹیپ روانی دا رنگ صفات ہم سٹیپ بائی سٹیپ روانی معشومین لک کما کلی چې شاب شي نه لغون تکي عقل پکې پیدا شي چې بیا پوخ شي نو عقل لږ نور پوخ شي دا کرنګي سخاوت هم بدلیږي صفات هم بدلیږي را بدلیږي دا ټول د الله تعالی د قدرت کمالات دي ها الله الذي الله تعالی ذات خلقکم چې پیدا کړ تاسو لرا من ذو فین د کمزور نه د کمزور شي نه د کمزور وبونه ثم جعل من بعد ذو فین بیا درک تاسو ته من بعد ذو فین رستو د دک کمزور نه قوتا طاقتو مثلا طاقت د جوان ہے نو بیا انسان خو مضبوط طریقے سره کار کولی شي طاقت وي ثم جعل من بعد قوت بیا وګرځو تاسو د پاره درک تاسو ته من بعد قوت رستو د طاقت نه ضعفا وشیبا کمزوری او بوډا والے بیا کده بټنګړ بوټي وباسي هم بابا نو وختلې نشي انتهایی کمزور شي که ځان له لوټه ماتې نو درې ځلې را بغی ماتولې نشیدا د الله زوال طرف تروانی یخلق ما یشاء پیدا کی اللہ تعالی ما سو یشاء چو واڑی و هو العلیم دک اللہ تعالی پوی دے پوی خپل پوی سر پیدا کول کای القدیر او قدرت لرون کی دے اندازې سر پیدا کول کای قادر دے نا قدیر معنی اندازا غلط شو قدیر معنی قدرت لرون کی دے یو شی پیدا کین نو طاقت پشتا یو کس یو کار کین نو طاقت نی اللہ وی دا سٹیپ بائی سٹیپ زرا ولم پدی زما طاقت ہم دا زما په طاقت کې دی دبل چانه پکې مدد نه اخله د دې آیات مطلب ختم شو دا الله تعالی د توحید مسله مخکې آیات سره ربط هغه آسان دی څوک نه څوک توحید نه مني نو الله وی قیامت کې به بیا کل ګډوډي چې قیامت کې به قسم خوري دا مجرمان الله وی یوم تقوم الساعه چې قیامت قائم شي کنه دنیا کې هم عقل خرابو ګټه تکته برکې دو او چې کله د قیامت رس شي نو قسم بخوري چې خدای مونږ یو لحظم نه دی تیر کړی دنیا کې نو چې کم اهل عالمانی عالمان به ته وي تاسو ډیر مدت تیر کړی په دنیا کې د دې نه پته لګي چې انسان سره ګوره صفت د علم اخرت ته ځي علم زده کوي دا د توام کې نه دنیا به تیر شي. انسان سره مال نزی، انسان سره کولیوالی هغه نزی، خو صفت د علم چې کوم دی، صفت د علم دا انسان سره آخرت ته ځي. دلته کې څومره مسلې دي، زیات زیاوې او زیات عالم وي، هلته کې به دې دا علم وي. عالمان خلق به ته وي اخلي ایمان عالمان، تاسو عقل کار کوي، تاسو خو د الله تعالی په کتاب کې د الله تعالی په علم کې ډېر بې عمر په دنیا کې تیر کړی. دا د دې دوو آیاتو ظاهر مطلب دی، خو اوس دا چې دا کافران به دا خبره اولی وکړي چې موږ یو ټایم نه تیر کړی، وجه دې سره یا خدا دی چې ځان به بچ کوي، چې بس الله تعالی زموږ عذر ومني، دلیل را باندې قائم نشي، خدای به وچې یو سیکنډ تیر کړی دی، زه بس ځه سله جهنم ته ولي. نو یا خو د عذر دپاره لکه رستو آیات کې راځي، فیوم اذن لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم، عذر به پیدا نه ورکوي. نو دا به دې بطور عذر وي، خدای بس ټایم نه ټایم لګو نو موږ بس موږ اودس کړو، یا ځان به په زور باندې جاهل کی د عذر دپاره، ځان به په زور جاهل کی، یا د عقل به خراب شوي. د دې دنیا کې عقل خراب دی، ګټو تک ته بره کیږي، نو آخرت کې به عقل ګړې وړې به وي. خو اهل علم حضراتو چې څنګه دنیا کې پیرت کو ستا ثبوت تک کته کېدل او بره کېدل صحیح نه، آخرت کې به متو چې دا خبره ستا صحیح نه. تاسو کافی مدت هغه په دنیا کې تیر کړی، چې شپېته کاله چا اویا کاله. درېو آیات مطلب مې ته بیان کړو، سي ترجمې ته وښې. نو دا یو خبره بله مورې ترجمه کوو، چې څنګه علم ځینو ته کرنګي حفظ هم ځي د قرآن، حافظ ته به خدای پاک وایي قرآن لولا ځان حدیث ته سپا او د جنت په درجو باندې ورخیجا، او چې کوم ځای کې اخیری آیات ختم شه بس دغه ستا سټپ دی، دغه ستا مرتبه ده. نو د قرآن حفظ هم ځي، ها د دماغونه کار والا، یو یو آیات خو یاد کې، دو دو یاد کې، درې درې یاد کې، قرآن ذهن کې کېدی، زړه کې کېدی، کینی حدیث چې کوم زړه کې قرآن نه، دا شاړ فضل عمل کې حدیث دی، مفهوم یې داسې دا شاړ کانډر دی. ویوم پہا ورز بانے تقوم الساعۃ چ قائم شی قیامت، یقسم المجرمون قسمون بخری مجرمانو قسم بخری مال بی سوچ دی درنگ نے تیر کڑے اے رسات اند یو سات نہ علاوہ یو سات تیر کڑے کذالک ام دکرنگی کانو دیو فکونا چڑو لب شد حق نہ دنیا کے اڑے دلوا. وقال الذين ابوايا كسان ورتوت العلم چ ورکڑے شوی دی تا علمو ول ایمان او ایمان لقد فتحقیق سرا لبث تم تا سدرنگ تیر کڑ دے فی کتاب اللہ پعلم دا اللہ تعالیٰ کے، یا فی کتاب اللہ فلوح محفوظ کے، فل محفوظ لوح محفوظ کے دا خبر لکھتا چڑیر عمر ام تیر کڑ دے الہ یوم الباح سے تر رس تر پاس دو پورے نن رس دا پاس دو دا تا سو بلا زندگی تیر کڑ دنیا کے سا قبرونو کے دا سو دنیا کے دا فهذا يوم البعث دارس د پاسې دو دا دارس د قیامت تا ولکنکم لیکن تاسو چې کنتم لا تعلمون تاسو نه پوهې ده په حق باندې نو تاسو نه پوهې ده حق هم نه پېژندو فیومئذ فدارس باندې لا ينفع الذين لو پیدا بورن کیا کسانو تا ظلمو چې ظلم کړي ده شرک کړي ده شرک ته ظلم وي ځکه ظلم چا سره زیاتې او د ټولو نه لوی ظلم شرک دی ځکه الله تعالی سره شریک نشته او تور سره شریک جوړه څومره چې لوی کس سره زیاته کې دا لوی ظلم دی الله تعالی د ټولو نه لوی خالق مالک دی ته د هغه سره زیاته کې دا هغه په صفاتو کې چې کوم دی شریک جوړه دا د ټولو نه ظلم عظیم دی دی وجه الله تعالی وته ظلم وي فیومئذ فدارس باندې لا ينفع الذين فائدہ باور نه کیا کسان تا ظلمو چې شرک کړی دی معذرتهم عذرنا بیانون د دی ولا یستعتبون او لبدین طلب د زایل کول د غصی وکړي شي بعض معنا کړی دا ولا هم یستعتبون طلب العتبه عتبه غصی ته وي د الله غصه زایل کوي یعنی توبه وباسه نو د دې مطالبه به نشي کولی چې وس الله ته توبه وباسه او بعض معنا دې کړی ولا هم یستعتبون ولا هم يرجعون الى الدنيا ولا هم يستعتبون او دبني واپس کړي شي دنیا ته لگا دا معنا ابن کثیر کړي ورپسې الله تعالی وی دا خلکو ته بلا مثالونه بیان شو دي حق واضح ته او دی بیا نه منی او پیغمبر ته وی کته دی ته نه خراړ نو بس په دنیا کې به تاسو ته کتاب وته نه خراړ نو تا ته سو ټول مسلمانانو ته به تاسو باطل فرض یې نه پويږي دا بوتان حق دی دا بوتان حق دی تاسو نه پويږي الله وی دا پدی په زله باندې مهر د جباریت دی داسې اعمال کړی دی بد چې دا هغه په سبب باندې بس د دې زله لاک شوی دی د دې زله حق نه قبلې او خامخا اخیری آیات خلاصه ته بیانوم پس بیر کې تسلی دی پیغمبر ته چې سړی محنت کوي دلایل هم بیانوي هر څه بیانوي او مخاطب خبره نه وي سړی ستومانه شي یو کار کوي او هغه نتیجه پې نه مرتب کیږي. نو پیغمبر تعالی وایي صبر کوه صبر کوه. البته ولا یستخفنک مطلب توکل دی ولا یستخفنک الذین لا یقینون او سپک دې نه کاندي تا لره هغه کسان چې د هغه یقین نشته بې وقاره دې نه کي تا لره هغه کسان چې د هغه یقین نشته اطمینان نه دی. خپل کار مطلب داری په سکون او په آرام په سہولت سره کوه که تا پسې څوک خبرې کوي بې یقین خلک کمزور یقین والا چې دا دې څه کوي توحید توحید بیانوي بت حق دی یا دا دې څه تبلیغ تبلیغ کوي. نو تا دې بې وقاره نه کي خپل کار اطمینان او سکون سره کوه. باطل پرست خلک چې وي اهل پرستو پسې لګیا وي حق پرستو پسې هغه لګیا وي. د باطل پرستو اسې زور شوري اوبو ته وګورې زګ پرې پاسه سم تیز سپیډ کې روانې چې لږ ساعت بعد یې ګورې سم نه وي اوبو طاقت اوبو کلان د ښکاري اوبه بې باندې. نو تا دې بې وقاره نه کي خپل کار وقار سره کوه خو سکون او آرام سره د خپل دین محنت کوه صبر کوه. بس د الله وعدې حق دي الله ته به دې هم ورځي ته به هم ورځي هلته به بیا پته لګي. ترجمې ته وکړه ولقد بتحقیق سر اللہ تعالیٰ فرمائی ضربنا للناس منگ بیان کری دی للناس دا پارا دا حلقو فی ہاز القرآن فدی قرآن کے من کل مثل دا ہر قسم مثال لئن جئتهم قسم پا اللہ تعالیٰ باندے لئن جئتهم کچرت دیتا تا روڑا روڑے ویتا بی آیت یو علاما لیقولن اللذین نخام خاوی با کسانو کفرو چی کفر کڑے ان انتم نیا تاسو اے پیغمبر اے مسلمانانو الا مبطلونا مگر باطل فرستا. باطل فرست ہے چی نخوا تا پیش کی دا توحید او معجزہ تا پیش کی. اللہ فرمائی کذالکا امد دی وجنا چی تو تا دلیل پیش کی ہوتا تا باطل فرستا ہوئی دا دی پزلونو بانی مہر دا جباریت تے دا حق صلاحیت دی ختم کڑے دے کذالک هم د دی وجنایت با الله مهر والد الله تعالی علی قلوب الذین پسند دا کسانو باندې لا یعلمون الحق چې دی حق نه پیجنی حق سره ضد کوي. تسلی د چنی منی صبر کوا فصبر صبر کوا ان وعد الله بشک وعده د الله تعالی چې دی حق دا حق دی کوادی د دنیا دی او کد اخرت دی. دنیا کې د نصرت وادی او اخرت کې دا غینه د انتقام او تاسو رد جنت وادي دا ټول حق دي. ولا یستخفنک او واد نړوی تعالی را ولا یستخفنک او سپک دینه کاندي تعالی را الذین کسان لا یوکنون چې کین لری. سورته روم سر تا ورسه صلى الله عليه وسلم.